ai, hai. Foaie verde magheran, pupațeaș cu amabălan, fă-mă tânări cum eram, măi. Ai, hai. Foaie verde magheran, pupațeaș cu amabălan, fă-mă tânări cum eram, măi. Când eram în vremea mea, măi, zburam ca o turturea, măi. Când eram în vremea mea, măi, zburam ca o turturea, măi. Ai, hai, și zburam din creangă în creangă, ca o pasăre pribeagă, nimeni n-avea ce să-mi facă. Ai, hai, și zburam din creangă în creangă, ca o pasăre pribeagă, nimeni n-avea ce să-mi facă. Doar un hoț de vânător, măi, mi-a prins lațul de picior, măi, de picior și după cap, măi, și n-am mai putut să scap, măi. Hai, hai, și cum coboram în zbor, să beau apă din izvor, m-a prins lațul de picior, măi. Hai, hai, și cum coboram în zbor, să beau apă din izvor, m-a prins lațul de picior, măi. De picior și după cap, măi, și n-am mai putut să scap, măi. Cine era vânătorul? Era puica mea cu dorul.